co przynosi życie. Szczepiąc się przeciw RSV, możesz uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji, powikłań i pobytu w szpitalu. Masz 60 lat lub więcej? Zapytaj lekarza lub farmaceutę o szczepienie przeciw RSV. Dla ciebie może być bezpłatne. Dowiedz się więcej na szczepienierSV.pl. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 10:00. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. O likwidacji dowódcy zagranicznej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej informuje izraelska armia. Co dalej z protestami wyborczymi? Rozmawiali o tym goście śniadania w Trójce. Warszawska policja zatrzymała pijanego kierowcę, który okazał się poszukiwany listem gończym. Trwają wzajemne ataki rakietowe Iranu i Izraela. W Tel Awiwie słychać było syreny alarmowe, a w Iranie zaatakowany został obiekt nuklearny w Isfahanie. Izrael podał, że zabił dowódcę zagranicznej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Saida Izadiego. Miał on finansować i uzbroić Hamas przed inwazją na Izrael w październiku 2023 roku. W Berlinie zapowiedziano na dziś demonstrację Irańczyków przeciwko reżimowi w ich kraju, ale także przeciwko izraelskim nalotom. Irańska diaspora proponuje trzecią opcję. Do stolicy z całych Niemiec zjeżdżają obywatele Iranu. Większość mieszkających tutaj imigrantów oczekuje końca trwającej od 44 lat władzy mułów. Nie chcą jednak, by nastąpił on w wyniku militarnej interwencji z zewnątrz. Irańczycy proszą o wsparcie dla Mariam Radżawi, kierującej Narodową Radą Irańskiego Ruchu Oporu, i dla tych, którzy w Iranie protestują przeciw religijnemu faszyzmowi, jak nazywają styl rządu w Teheranie organizatorzy demonstracji. Niemiecka diaspora ma trzy postulaty. Ewentualne kontakty z reżimem mają być warunkowane uchyleniem wyroków śmierci, zwłaszcza wobec więźniów politycznych. Po drugie, należy przywracać sankcje zawsze, gdy Iran nie wywiązuje się z zobowiązań do zakończenia prac nad bronią jądrową. Przede wszystkim Irańczycy chcą uznania prawa ich narodu do oporu i zakończenia religijnej dyktatury. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Sąd Najwyższy zarejestrował dotąd 43 tysiące protestów wyborczych i prawdopodobnie ich liczba jeszcze wzrośnie. Wszędzie, gdzie są wątpliwości, należy przeliczyć głosy bez względu na to, o ile komisji by chodziło, uważa premier Donald Tusk. Takie rozwiązanie jest zasadne, mówił w śniadaniu w Trójce eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Tak, żeby każdy obywatel i każda obywatelka, którzy często naprawdę poświęcili swój czas, często to był bardzo odległy dojazd, myślę też o Polkach i Polakach za granicą, gdzie nadal te komisje obwodowe nie były bardzo dostępne, miał absolutną pewność, że głos, który został oddany, został zaliczony prawidłowo. Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że takie działanie jest niebezpieczne i nie ma potrzeby ponownego przeliczania głosów. Celowo, świadomie wprowadzają ludzi w błąd. Po pierwsze, w kodeksie wyborczym nie występuje zjawisko ponownego przeliczania głosów. Rzeczywiście trzeba uszanować każdy oddany głos i trzeba stwierdzić, czy właściwie został zakwalifikowany. Po rozpoznaniu protestów na podstawie sprawozdania z PKW Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów. W tym przypadku termin upływa 2 lipca. Warszawska policja zatrzymała pijanego kierowcę, który okazał się poszukiwany listem gończym. Kierowca uszkodził inne auto i uciekł z miejsca zdarzenia, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Pół godziny później został zatrzymany do kontroli na trasie S8. Podczas podejmowanej interwencji kierujący potrącił policjanta i rozpoczął ucieczkę. Do pościgu dołączyło kilka innych załóg policji. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak próbował staranować 2 radiowozy, które zagradzały drogę. Okazało się, że sprawcą jest 40-letni Polak. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostaną mu przedstawione zarzuty. Na koniec Mulholland Drive do Pragi. Tamtejsza galeria Dox prezentuje mniej znane oblicze Davida Lyncha. Na otwartą właśnie wystawę trafiły setki rysunków i fotografii amerykańskiego reżysera. Towarzyszą im krótkometrażowe filmy z początków jego kariery. Krótko przed swoją śmiercią, na początku roku, David Lynch włączył się w przygotowania wystawy. Był niezwykle pomocny, miły i empatyczny, wspomina kurator ekspozycji Otto Urban. Nie chcieliśmy robić klasycznej, chronologicznej wystawy. Zależało nam raczej na tym, by pokazać, jak korespondują ze sobą prace powstałe na przestrzeni kilku dekad, ale połączone powtarzającymi się motywami. Na ścianach galerii Dox mroczne, surrealistyczne wizje Lyncha sąsiadują ze zdjęciami postindustrialnej architektury Łodzi i New Jersey.

Wczoraj był 20 czerwca i był to Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy. Takie święto. I oczywiście pracownicy mogą w tym dniu przyprowadzać swoje psy do biur, czy także u nas w Polsce. Jak ten temat regulują przepisy? Zaraz to wszystko sprawdzimy. Ale pytanie do Państwa. Czy mogą Państwo zabierać swojego psa do pracy? 22 i 7 trójek oraz mail głaskanie@polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa, czy chcieliby Państwo móc chodzić do pracy z psem, czy zupełnie nie mają Państwo takiej potrzeby? Proszę dzwonić i opowiadać, a my w takim razie zacznijmy od bardzo przyjemnej, spokojnej muzyki na wyciszenie emocji po tych wszystkich emocjonujących, politycznych rozmowach, które były przed chwilą na naszej antenie. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Ale to jest fajna wersja, prawda? Alec Lee, Stand By Me. No właśnie, a tu wielkie głaskanie. Rozmawiamy o psach w pracy. Czy pies w biurze razem ze swoim dwunożnym ma sens, czy nie bardzo? Jak się Państwo zapatrują na ten temat? Pani Ewa się dodzwoniła i pytam Panią Ewę od razu o to. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry, Pani Aneto. Dziękuję za najpiękniejszą audycję świata. Już raz rozmawiałyśmy na temat Siri, mojej wnuczki na czterech łapach, która mieszka w Australii z moją córką. Australijski pies, tak. Jasne, pamiętam oczywiście. Tak, tak, tak. Otóż moje dziecko, które ma swoje dziecko od 6 miesięcy, adoptowaną goldenkę, właśnie mieszkają w Brisbane w Australii. Nie tylko, że zmieniła dom na większy, z większym ogrodem, moja córka, ale również zmieniła pracę na taką, która pozwala jej dużo więcej czasu pracować z domu, no ale okazało się, że jednak jej obecność w biurze jest też niezbędna. No i co się okazało, że Sircia jest uczestniczką wypraw do biura, ma już tam swoje stałe miejsce. Niestety punktem pierwszym, który, że tak powiem, w porządku dziennym u Siri następuje, to jest szukanie w śmietnikach pracowników, kolegów i koleżanek mojej Oli opakowań po KFC albo po McDonaldzie. Więc to jest ulubiona rzecz. Natomiast no cóż, ma swoją kanapę, szef jest zadowolony. Czyli można w Australii dobrze swoją pracę. Jasne. Także tak, zdecydowanie tak. Czekam, kiedy Siri będzie chodziła do klientów, bo na razie jeszcze nie chodzi. To jak najbardziej. Bardzo dziękuję pani Ewo za ten telefon serdeczności. Ja dziękuję za tą cudną audycję. Naprawdę służymy bardzo, z całego serca. Trójka jest dla państwa, gramy tak, jak państwo lubią. Mówimy o takich tematach, które są dla państwa ważne. Mogą państwo na nas liczyć. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. A pani Ewa wspomniała o Australii i bardzo, bardzo ciekawie to się wszystko nam tutaj plecie w audycji, dlatego że Australia była jednym z krajów objętych takim szczególnym badaniem, bo już właśnie o tym teraz państwu opowiem. Jeden z producentów karmy dla psów i kotów zlecił badanie o tym, jak pies w biurze funkcjonuje wobec pracowników. Czy poprawia ich samopoczucie, czy przeszkadza może. I takie badanie w tym roku się ono odbyło, między 19 lutego a 21 marca i zostało przeprowadzone wśród 31 299 dorosłych osób, oczywiście pracujących, z 20 krajów. I Australia była jednym z tych krajów, gdzie to badanie było prowadzone. Oczywiście była też Wielka Brytania, Brazylia, Niemcy, Hiszpania, rzecz jasna też Polska. Nie będę wymieniać wszystkich tych krajów, ale to takie dosyć duże badanie, no bo 20 krajów, 20 rynków pracy to nie mało, prawda? I co wynika nam z tego badania? Te dane oczywiście z każdego z tych rynków zostały przeważone na poziomie krajowym, tak żeby odzwierciedlać populację opiekunów psów i kotów, dorosłych rzecz jasna w danym kraju. No i wyniki, można się domyślać, jakie są. Kontakt z psem w pracy koi emocje, obniża poziom stresu. Sama obecność czterołapnego terapeutyzuje 85% respondentów. 85%. No, prawie wszyscy. To jest ogromna, ogromna liczba. W sytuacjach stresowych ponad połowa badanych wybiera towarzystwo swojego psa albo kota zamiast kontaktu z partnerem, i to aż 32% tak wskazało, albo zamiast kontaktu z rodziną, i to aż 24%, albo zamiast kontaktu z przyjaciółmi, no i tutaj 12%. Ale te sytuacje stresowe, gdzie ludzie szukają towarzystwa psa albo kota zamiast innego człowieka, to wskazało aż 53% respondentów tego badania. Więc proszę zobaczyć, jak istotne są nasze psy, koty właśnie dla nas, bo okazuje się, że w sytuacji trudnej my sięgamy po taką pomoc, która nie ocenia, która jest zawsze dla nas, jest w pełni życzliwa, no i no jednak nie daje nam rozwiązań, prawda? No bo jednak kot ani pies nie powie nam, a słuchaj, zrób tak i tak, to ta trudna sytuacja się zmieni. No nie. My ewidentnie w sytuacjach stresowych, pokazuje to badanie, jako ludzie potrzebujemy raczej wygadania się i tego, żeby ktoś nas wysłuchał, niż jakiegoś konkretnego rozwiązania. No tak przynajmniej wynika z tych badań. Jestem ciekawa, co państwo na to. Telefon działa, proszę korzystać. Ale badania sprawdziły też inne aspekty i już państwu o tych aspektach dodatkowych opowiadam. 78% opiekunów stwierdziło, że zwierzę przypomina im o potrzebie przerwy w pracy. To zwierzę, które jest z nimi w biurze. Wyjście na powietrze, chwila ruchu, odejście od monitora, czy choćby zmiana pozycji ciała. To wszystko powoduje pies, kiedy towarzyszy ludziom w pracy. No myślę sobie, że to jest wspaniała rola, którą pies może dla nas spełniać jako takiego przypominacza o dobrostanie bo kiedy siedzimy 8 godzin przy komputerze, no to czują to nie tylko nasze plecy i nasza pupa, ale też czuje to nasza głowa, bo po prostu mamy za dużo bodźców i ani nasze skupienie nie jest na odpowiednim poziomie, ani nasze samopoczucie nie jest wtedy wspaniałe. A taka przerwa spowodowana pieczątką mokrego nosa doskonale nam to samopoczucie poprawia. Ale dalej, co wynika dalej z tego badania? To tutaj dużo aspektów zostało sprawdzonych i możemy korzystać z tej wiedzy, co bardzo mnie cieszy. 9 na 10 opiekunów psów, którzy zabrali ze sobą do pracy psa, uważa, że obecność ich czterołapnego znacznie poprawiła jakość pracy, w tym zadowolenie, szczęście, ogólnie dobre samopoczucie i takie pozytywne nastawienie do przychodzenia do biura. Wyobrażają to sobie Państwo? Czyli jak mamy psa ze sobą w pracy, to częściej do tej pracy chodzimy. No i to są oczywiste takie dane dla każdego, kto wychodzi rano do pracy i zostawia swoje ukochane zwierzę, no bo my oczywiście, kochając swoją pracę, spełniając się w niej, chcąc ją wykonywać, również chcemy spędzać czas z naszymi zwierzętami. No więc oczywiste jest to, że kiedy możemy to połączyć, czyli możemy zabrać psa do pracy, no to mamy dwie nagrody właściwie w tym samym czasie. Czyż to nie jest wspaniałe? I to pokazują też kolejne te wyniki badań, bo 93% badanych w miejscach pracy przyjaznych zwierzętom zgłosiło pozytywne nastawienie do chodzenia do pracy. 93% to jest bardzo dużo. Jeśli słuchają Państwo naszego programu regularnie, mówię programu całej naszej trójki, nie tylko Wielkiego Głaskania, to na pewno nie umknęła Państwu informacja, którą podawaliśmy w popołudniowych i w porannych audycjach Zapraszamy do Trójki o tym, że Polacy są taką nacją, która najmniej wierzy w sens swojej pracy. Czyli nam się jako Polakom wydaje, że nasza robota nie ma sensu. No więc może to jest, proszę Państwa, taka bardzo dobra łatka, takie lekarstwo na to nasze niedobre podejście do tego, co my robimy w pracy. No bo jeśli moglibyśmy zabierać ze sobą psa, no to może byśmy byli w tych 93% badanych, które lubią chodzić do pracy i uważają, że ich praca ma sens. Co Państwo na to? No jestem ciekawa. No ale oprócz tego, że te psy, które zabieramy ze sobą do pracy, powodują, że pracownicy mają o wiele lepsze nastawienie do samego miejsca pracy, do samych swoich aktywności zawodowych, no to ponad 87% pracodawców z taką polityką przyjazną psom w biurze twierdzi, że ta polityka zwiększa prawdopodobieństwo powrotu pracowników do biura. Czyli właśnie w tej sytuacji, o której na przykład mówiła nasza słuchaczka pani Ewa, kiedy pracownicy mają pracę mieszaną, troszkę pracują z domu, a troszkę pracują w biurze, no to ten moment, w którym mogą zabrać ze sobą zwierzę do pracy, zwiększa prawdopodobieństwo powrotu pracowników do biura i chęci do przychodzenia do pracy. No i jestem ciekawa, jak to u Państwa w pracy wygląda. Wiem, że jest środek długiego weekendu, ale mogą Państwo powspominać, jak to w tej pracy było jeszcze niedawno, w środę, albo jak będzie już wkrótce, czyli w poniedziałek. Panie Wojtku, dzień dobry. Czy pan, czy pan ma doświadczenia? Ja mam takie wspomnienia, proszę mówić. Miałem pieska, takiego znajdę, który jest w tej chwili ze mną też, w tej chwili. I pracowałem taką pracę, że no po prostu biurowo wychodzącą, że tak powiem. I ten pies ze mną chodził, ale jeżeli tylko się pojawiał w biurze, to była wielka radość wszystkich współpracowników, że Nero znowu jest i można mu tam jakąś przekąskę dać czy coś. I to wpływało na całą załogę jakoś tak pozytywnie. Czyli te relacje ze współpracownikami były lepsze dzięki psu? Tak. Wszyscy się pytali, jak jakiś był dzień taki, czy okres, że był gdzieś zabierany przez syna, czy coś, gdzieś tam jechał z nim. To no taki był trochę rozczarowanie w pracy i brakowało tego momentu, że że go nie ma. Jako, on był jako taki siódmy pracownik firmy. To świetna historia. Bardzo dziękuję za nią, panie Wojtku, bo to faktycznie nie jest takie oczywiste w Polsce jeszcze ciągle, że zabieramy ze sobą psy do pracy. Więc to badanie i państwa opowieści, mam nadzieję, że może otworzą nowy rozdział. Panie Jacku, dzień dobry. Czy pan ma też takie doświadczenia z zabieraniem psa do pracy? Ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że przez ponad rok pracowałem w takiej fundacji, która zajmuje się opuszczonymi zwierzętami oraz jest to lecznica. Mhm. I to było oczywiste, że w każdej chwili mojego dnia pracy ja mam do czynienia ze zwierzętami. Mało tego, moje stanowisko pracy było połączone z tym, że obok był jakiś zwierzak. Pies, no tak. Kilka psów i one przez to, że kiedyś były odcięte od łańcucha, miały się przyzwyczajać do ludzi, że siedzi obok człowiek, coś tam sobie robi w komputerze, ale przede wszystkim rozumie, że ten człowiek nie zrobi mu krzywdy. I czasami to trwało kilka miesięcy, czasami pół roku, żeby taki pies odcięty z łańcucha przyzwyczaił się na tyle, że chodził na spacery i nie gryzł. I zaufał na nowo ludziom, prawda? I że może być normalny świat. Jasne. Panie Jacku, a panu było... Tak wspaniałe. A jak panu było w tej pracy ze zwierzętami? To pytam retorycznie właściwie, ale... Najlepsza praca, jaką w życiu miałem. Prawda? Tak. Jasne. Bardzo dziękuję. To wspaniałe połączenie, o którym powiedział pan Jacek. No, pewnie się państwo domyślają, że też mam tę frajdę, bo jednak pracuję ze zwierzętami, więc zdecydowanie tak. Ale zdaje się, że... Nie wszyscy państwo tak entuzjastycznie podchodzą do tego. Mamy też nagrany telefon od naszej słuchaczki, która zdaje się, że na temat psów w urzędzie ma coś do powiedzenia. I teraz proszę Agnieszkę, żeby go nam tutaj wyemitowała. Urzędnik, który idzie do roboty, to nie po to, żeby zajmować się swoim psem czy kotem, tylko po to, żeby pisać decyzje, wysyłać je, chodzić na wizje. Nie wyobrażam sobie urzędnika, który idzie na wizję na przykład nadzoru budowlanego, bo trzeba zdecydować, czy trzeba wymienić u kogoś okna. No to zdecydowanie ważny głos w tej dyskusji o psach w pracy i wydaje mi się, że ta sytuacja, o której nasza słuchaczka mówi, nie ma prawa mieć miejsca, dlatego że do biur mogą przychodzić te zwierzaki z tymi osobami, które mają tę pracę stacjonarną, bo nigdy nie wiadomo, jak się na takiej wizji, jak to słuchaczka powiedziała, może coś zdarzyć. Mogą się tam też zdarzyć na przykład psy bezdomne, które gdzieś tam sobie rezydują i tak dalej, więc zdecydowanie pracownik przede wszystkim powinien się zajmować swoją główną pracą, a nie swoim psem. Ale to też chyba nie o to chodzi dokładnie w tej koncepcji zabierania psów do pracy, żeby nagle chodzić do pracy, ale zajmować się czym innym niż pracą. Bo z tego badania, na które się powołuje, zrobionego w tym roku, sprawdzono też, jak pracownicy w biurach funkcjonują. I te biura, które były przyjazne zwierzętom, czyli można było zabrać ze sobą psa, jeśli ktoś miał tę pracę przy komputerze biurową, no to pracownicy z tych biur zadeklarowali, że mają o wiele lepsze relacje ze współpracownikami, mają wyższą motywację do pracy i też większe przywiązanie do firmy. Więc są korzyści, ale są też korzyści takie osobiste, nie tylko korzyści, które odnosi pracodawca, ale także pracownik, bo wiele osób deklarowało, że czuje się mniej zestresowanych, wiedząc, że nie muszą się spieszyć do domu, żeby zająć się samotnie czekającym tam psem. I co trzeci opiekun ma wyrzuty sumienia, kiedy zostawia psa samego w domu, idąc do pracy. To też wynika z tego badania. Co trzeci opiekun. No więc tym bardziej, że dla ponad 1/3 opiekunów zwierząt ich pies jest najważniejszą istotą w życiu. a wśród milenialsów to jest 40% i przedstawicieli generacji Z to aż 45% biorących udział w badaniu, no to sami Państwo słyszą, że to są jeszcze wyższe wskaźniki. No ale dobrze, to skoro poruszyliśmy ten temat biur i tego, jak ta praca powinna być zorganizowana, czy jak sobie Państwo wyobrażają, że mogłaby być, no to spytajmy, co na to wszystko Polska Inspekcja Pracy, bo wiemy, co na to wszystko, ale o tym za chwilę, zanim oddam głos głównemu inspektorowi, najpierw John Mayer. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, wielkie głaskanie w Trójce. Rozmawiamy dzisiaj o Międzynarodowym Dniu Zabierania Psa do Pracy, który świętowaliśmy wczoraj, 20 czerwca. I w najnowszym badaniu z tego roku, wykonanym w 20 krajach, 85% respondentów, także z Polski, zadeklarowało, że ich pies pozytywnie wpływa na ich dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne. I dzwonią Państwo w tej sprawie. Z wielką przyjemnością zabieram moje psy do pracy i mam na to zgodę zarządu. Natomiast zanim wystąpiłam o tą zgodę, zapytałam osoby, które pracują ze mną w pokoju, czy zaakceptują takiego psa przez kilka godzin. A moje psy bywają ze mną w pracy, natomiast szanujemy przestrzeń, nie narzucamy się z mizianiem, kizianiem. Pamiętamy też o tym, że psy zostawiają swoją sierść a gdzieś tam nachlapią z miseczki albo nakruszą smaczkiem. Nie wszyscy mają potrzebę bliskości psa. Niezależnie od tego, że te zwierzęta nam w pracy naprawdę pomagają, są wspaniałym towarzystwem i to nas wzbogaca, bo wzbogaca to mnie, rozwija też psa. Natomiast no, jest ten drugi aspekt, że nie wszyscy kochają tak samo psy jak my. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o kolejne. 22 i 7 trójek mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo też pisać maile głaskanie@polskieradio.pl. A co na to wszystko główny inspektor pracy Marcin Stanecki? Czy polskie prawo pracy dopuszcza możliwość przychodzenia do pracy z psem? No to wiemy, bo pana inspektora przepytała Karolina Gonet. Pamiętajmy, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków. To nie tylko zdrowy rozsądek, to wynika wprost z konstytucji i jest fundamentem prawa pracy. Obecnie rozmawiamy o tym, żeby taką możliwość dopuścić, dlatego że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się nowe słowo w prawie pracy, mianowicie dobrostan pracownika. Wielu pracodawców, chcąc zapewnić ten dobrostan pracownika, chcąc, żeby pracownicy byli zadowoleni z pracy, żeby byli zdrowi, żeby byli zaangażowani, kreatywni, żeby dawali z siebie wszystko, pracodawcy, chcąc mieć ten entuzjazm pracowniczy, godzą się na bardzo wiele ustępstw. Takim ustępstwem może być chociażby zabieranie psa do pracy, przy czym zaznaczam, nie ma żadnego przepisu prawa, który by tą kwestię regulował w jakikolwiek sposób. Czyli pełna dowolność? Zanim zaczniemy wyobrażać sobie biura pełne merdających ogonów, warto zadać sobie kilka pytań. Na co właściwie powinniśmy zwrócić uwagę, zanim przyprowadzimy pupila do miejsca pracy? Pracodawca powinien opracować niewątpliwie regulamin przychodzenia z psem. No, ten pies na pewno nie powinien należeć do rasy agresywnej, bo stwarzałoby to zagrożenie. Pracodawca, dbając o dobrostan pracowników, musi pamiętać o tym, że jeżeli ktoś przychodzi z psem i dzięki temu jest spokojniejszy, pies powoduje, że czuje się ta osoba pewniej w pracy, to jednak musi pamiętać, że najczęściej ta praca ma charakter zespołowy, jest grupa osób i nie każdy z tej grupy osób musi wyrażać zgodę na to, żeby pracować w obecności psa, więc na pewno regulamin. Regulamin, podkreśla główny inspektor pracy Marcin Stanecki, ale jeszcze jedna uwaga. Nie ma ras agresywnych. Ten często używany skrót rasy agresywne dotyczy obowiązującego od 2003 roku wykazu ras psów uznanych za agresywne i tam jest 11 ras. Amerykański Pitbull Terrier, pies z Majorki, Bulldog amerykański, Dog argentyński, pies kanaryjski, Tosa Inu, Rottweiler, Akbasz Dog, Anatolian Karabasz, Moskiewski Stróżujący i Owczarek Kaukaski. Ale co ważne, ten wykaz, ta lista dotyczy tylko i wyłącznie rasowych psów. Każdy mieszaniec jest według prawa uznawany za kundelka i nie podlega żadnym obostrzeniom prawnym. No i nie tylko dlatego ta lista jest fikcją właściwie, bo psie środowisko w Polsce od lat zwraca uwagę na konieczność zmiany tego przepisu, dlatego że on jest martwy. Jest też krzywdzący dla tych psów, które są ujęte w wykazie. I dlatego zwracam Państwu na to uwagę, bo dla mnie ważne jest to, aby nie mówić rasa agresywna, bo każdy pies może ugryźć. I nie rasa stanowi o agresji psa. Wiemy z badań, że nie ma tak zwanych genów agresji, o których wielokrotnie, wiele lat temu mówiono. I no, nie rasa o tym decyduje, tylko wychowanie, socjalizacja, wszystkie te elementy, które składają się na funkcjonowanie psa w środowisku. I oczywiście w Polsce nie mamy takich konkretnych statystyk pogryzień, bo nie wszystko jest zgłaszane na policję. Jakiś czas temu naukowczynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także z Norweskiego Instytutu Badań nad Przyrodą podjęły próbę takiego podsumowania, jakie psy najczęściej gryzą w Polsce i obejrzały doniesienia, przyjrzały się, przeanalizowały setki przypadków pogryzień, które w Polsce miały miejsce w latach 1944 do 2018 roku, więc kawał czasu. No i proszę Państwa, na pierwszym miejscu w raporcie znajdują się oczywiście mieszańce, które stanowią 31% z badanych przypadków pogryzień, a na drugim miejscu są owczarki niemieckie, 22,7%, więc owczarki niemieckie, oczywiście pewnie wynika to z popularności tej rasy psów w naszym kraju, ale w ogóle ich na tej liście nie ma. No więc tak to jest. A trzecie miejsce, bo to pewnie ważne, mają amerykańskie Staffordshire Terriery, czyli tak zwane Amstaffy, których też na liście nie ma. 15,5% pogryzień dokonały amstafy, no więc życie sobie, a paragrafy sobie. To tylko taka mała dygresja, ale już szykuję dla Państwa wielkie głaskanie o agresji psów i wtedy porozmawiamy trochę więcej na ten temat. A teraz jeszcze raz główny inspektor pracy Marcin Stanecki w rozmowie z Karoliną Gonet. Takie inicjatywy to wcale nie nowość. Nawet w administracji publicznej pojawiły się już pierwsze przykłady. Ministerstwo Rolnictwa było jednym z pionierów. Już w 2021 roku stworzyło warunki, by pracownicy mogli zabierać swoje psy do pracy. Pamiętajmy, że rolnictwo też wprowadziło ten wymóg, że musi być zgoda współpracowników. Nawet mieliśmy taką sytuację w tym roku, że w dużej firmie został od tego roku wprowadzony zakaz przychodzenia z psem, ponieważ znalazła się grupa pracowników, która protestowała. Bo okazało się, że jedna pani jest alergikiem, drugą ugryzł w dzieciństwie pies i pracodawca musiał zakazać przychodzenia z psem, ponieważ opór, co prawda niewielu pracowników, ale był na tyle stanowczy, że chcąc uniknąć konfliktów w pracy, musiał ten zakaz wprowadzić. No pamiętajmy, no w pracy jednak dzielimy tą przestrzeń z innymi osobami i ich dobro też liczy się. Niewątpliwie pies jest przyjacielem człowieka, niewątpliwie powoduje, że ten stres w pracy jest mniejszy, a wiemy, że teraz duży nacisk kładziemy na zwalczanie stresu, na walkę z chorobami zawodowymi, dbanie o to, żeby pracownicy byli zdrowi. To jest wszystko ważne, ale niestety ciężko jest czasem pogodzić te dwie sprzeczne racje ze sobą. No tak, to może być wyzwanie zdecydowanie, ale opowiem Państwu za chwilę, jak rozwiązano ten problem w warszawskim biurze pewnej korporacji, ale tymczasem głos z fundacji. Chciałam powiedzieć o piesku Karmelku. Jesteśmy z fundacji. Karmelek jest dziewczynką i Karmelek od szczeniaka przychodziła z nami na wszystkie nasze działania fundacyjne. Działamy generalnie dla kobiet, takie związane ze sztuką, więc może też ma znaczenie, że to kobiety. Natomiast ona jakby od małego się tak nauczyła, że wita każdego, jest naszym PR-owcem i odźwierną. Wszystkich wita. Ależ to musi być wspaniałe spotkanie, kiedy wita pies w drzwiach i to przyjaźnie nastawiony, prawda? Pozdrawiamy pieskę Karmelkę. U nas w radiu, proszę Państwa, można przychodzić ze zwierzakiem oczywiście i wszyscy są zadowoleni, kiedy ktoś z nas przyprowadzi swojego psa, a nawet kota. To Ruda, tak zwana Ruda, czyli Ewa Lipowicz, bardzo często przychodzi z kotem Sernikiem. Pozdrawiamy. No, czterołapni radiowcy też są zadowoleni. Ja sprawdzam sumiennie, mogą to sobie Państwo wyobrazić, prawda, że zwracam na to uwagę, czy naszym czterołapnym kolegom i koleżankom dobrze się dzieje, kiedy są z nami wszystkimi w radiu. No wiadomo, że stacja radiowa nie jest typowym miejscem pracy. No wiadomo więc też, że te zasady pobytu zwierzaków u nas w radiu są wyjątkowe. Ale ja znam biuro korporacji w samym centrum Warszawy, gdzie psy mogą przychodzić. I kiedy przychodzą tam, to faktycznie mogą to robić przez cały rok, nie tylko 20 czerwca, w to święto zabierania psa do pracy. Ale po to, żeby każdy pracownik czuł się tam dobrze z tą obecnością psa w firmie, wprowadzono tam bardzo jasne zasady uczestnictwa czterołapnych w życiu biura. Stworzono zaplecze, są miski z wodą, miejsca odpoczynku, środki do sprzątania. Pracownicy zostali też przeszkoleni, bardzo dokładnie. Uwzględniono potrzeby osób, które nie są opiekunami zwierząt, a mało tego, w tych firmowych przestrzeniach wydzielono strefy przyjazne psom, zaprojektowano infrastrukturę wspierającą ludzi i psy, tak żeby ci, którzy nie chcą mieć kontaktu z psami, mieli taką możliwość i mieli taki też komfort pobytu w pracy. No, myślę, że ten wzajemny szacunek wydaje się tutaj kluczowy. I wiadomo, że coraz więcej firm, także w Polsce, pozwala zabierać psy do pracy, na przykład w wyznaczony dzień w tygodniu, niektóre codziennie. No i to biuro przyjazne zwierzętom i taka postawa, jakbyśmy ją tak nazwali z angielska, pet friendly, to nie jest chwilowa moda, proszę Państwa. To jest taka realna odpowiedź na potrzeby nas wszystkich, tych nas, czyli współczesnych pracowników. No i to jest też jeden ze sposobów na wspieranie dobrostanu ludzi. A ten Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy świętowaliśmy wczoraj 27 raz, więc to nie jest jakaś zupełnie nowa moda. I oczywiście, że obecność psa pozytywnie wpływa na samopoczucie ludzi, współpracę, to ogólne zadowolenie z pracy. I wśród korzyści wymienia się też takie wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. I tutaj moim zdaniem jest pewne nadużycie. Dlatego, że gdy pies czeka w domu, to pracownik wychodzi z pracy, aby się nim zająć, a gdy pies jest w pracy ze swoim dwunożnym, no to mogą tam siedzieć we dwójkę godzinami, po godzinach również, ile wlezie. I to jest ten jeden element, który moim zdaniem zaburza ten work-life balance. A jaka jest perspektywa psa w tej sytuacji, kiedy jest w pracy ze swoim człowiekiem? To o tym za chwilę, ale tutaj znowu mówię do Agnieszki, która realizuje audycję. Karolina mi powiedziała na ucho, że mamy wspaniałą historię, że to jest długi telefon, ale super historia. Ja też będę ją słyszała po raz pierwszy. No to posłuchajmy tej super historii. Wynajmowaliśmy lokal, ale firma się rozrosła i kupiła działkę i wybudowała biuro. I w czasie budowy do tych robotników, którzy tam pracowali, no przybłęda, widać bezdomny pies. No i ci robotnicy zamiast go przepędzić, no to tam mu z kanapek coś wyjmowali, dawali, dokarmiali go. No i ten pies się przyzwyczaił i na tej budowie sobie został. No ale budowa się skończyła, no biuro oddane do użytku, a pies został. No i co z tym psem zrobić? No i żeśmy doszli do wniosku, że kupimy mu budę, no i że będziemy się nim zajmować. Proszę Państwa, relacje na tym wynajmowanym, że tak powiem, terenie, co wcześniej, no były takie, powiem, chłodne. Później co się okazało? W tym nowym biurze już wybudowanym, na własnym terenie, pracownicy biura na 8 powinni przyjeżdżać. Okazuje się, że w pół do 8 już parking był pełen, bo każdy chciał pierwszy miśka nakarmić i wpuścić go do biura. Misiek miał swoje siedzisko w biurze, zimą swój kaloryfer, latem, w cudzysłowie, swoją klimatyzację on sobie wybierał i po prostu jak ktoś był na urlopie i tam zadzwonił do biura, do tam jak tam przetargi, jak tam coś, to wszystko było na końcu. Pierwsze pytanie, jak tam misiek? Proszę Państwa, relacje się zmieniły. Jedyny zły wpływ ten pies miał zimą, ponieważ jak on przychodził zimą, no bo w budzie miał dobrą budę, no ale w budzie, a w biurze, gdzie jest klimatyzacja, ogrzewanie, nikt nie chciał być ostatni, bo trzeba było załączyć alarm i miśka wypędzić z biura, no bo wiadomo, alarm by się załączał. I każdy uciekał, bo nikt go nie miał sumienia na ten mróz wyganiać. To tylko jedyny, no w cudzysłowie, minus. No, historia była warta wysłuchania. Bardzo dziękuję za tę historię. Serdeczności dla miśka. No muszą Państwo powiedzieć, że wspaniałe, prawda? Wspaniałe. No dobrze, ale obiecałam też perspektywę psa w tej sytuacji, kiedy jest w pracy ze swoim człowiekiem. Z perspektywy miśka to właściwie nie będę się w ogóle tym zajmować, bo tu perspektywa miśka jest taka, że wszystko dla niego i świat należy do niego, ale ta perspektywa psów, które przychodzą do biura i nie mają takiego komfortu jak misiek, no to chcę zwrócić uwagę na trzy takie bardzo ważne aspekty. Pierwszy to odpoczynek, no bo albo go wcale nie ma, kiedy pies jest w biurze z człowiekiem swoim, albo on jest gorszej jakości niż w takim spokojnym domu, no bo jednak w pracy ciągle się coś dzieje. Wiele psów jest w stanie czuwania cały czas i warto zwrócić na to uwagę, żeby je do tej sytuacji przyzwyczaić i zapewnić też w pracy spokojne miejsce odpoczynku. A zatem odpoczynek. Drugi aspekt ważny to spacer higieniczny. Czy w pobliżu biura jest takie miejsce, gdzie można wyjść z psem, żeby załatwił on swoje potrzeby fizjologiczne? Warto pamiętać, że zwłaszcza szczenięta nie są w stanie utrzymać tych rygorów fizjologicznych zbyt długo, więc dla nich taki wymóg może być stresujący. No a jeśli nie wytrzymają i załatwią się na wykładzinę, no to potem będzie to stres dla dwunożnych użytkowników biura, więc wiadomo, że trzeba tego pilnować. No i ten trzeci aspekt bardzo ważny to przebodźcowanie. Droga do pracy. 8 godzin w miejscu w biurze, gdzie cały czas się coś dzieje. Mnóstwo obcych zapachów ludzi, mnóstwo rzeczy też pachnie. Cały czas jest jakiś chaos. Powrót z pracy, no to jest bardzo intensywny dzień dla psa, nawet takiego, który jest przyzwyczajony do atrakcji. I z całą pewnością pies musi po takim dniu odpocząć spokojnie w domu, żeby zregenerować swój układ nerwowy. Trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić, bo ten nadmiar bodźców skończy się reaktywnością i irytacją psa, na przykład, która będzie się objawiała bardzo silnym, uporczywym szczekaniem, no a wtedy wiadomo, że irytacja i reaktywność psa udzieli się szybko też ludziom, prawda? Więc w całej tej sytuacji, która niewątpliwie ma wiele zalet, zwracam uwagę tylko na jeszcze jeden aspekt, aby nie traktować psa w biurze jako standardowej sytuacji i takiego stałego, no mówię to w cudzysłowie rzecz jasna, wyposażenia miejsca pracy. Bo jeśli mniejszy stres ludzi odbywa się kosztem większego stresu psa, no to nie jest pożądana sytuacja. No i wiadomo też, proszę Państwa, że ludzkie biura to nie jest naturalne miejsce psa. i za każdym razem warto 3 razy przemyśleć decyzję o zabraniu swojego psa do pracy, bo jednak, jak już wspomnieliśmy sobie tutaj ze słuchaczami, no nie każdy z szanownych ma tak dobrze jak ja i po prostu pracuje z psami i z ich dwunożnymi. No więc polecam uwagę i wrażliwość przy decyzjach. No i tak, zamykam temat psów w pracy, bo obiecałam też Państwu w zapowiedziach dzisiejszej audycji, że będzie o kotach. Więc teraz w ramach kramiku ze ściągami otwieram ten kramik i będę podpowiadać, jak lepiej żyć z kotem. Bo nasz słuchacz zgłosił problem z kotem swoim, który nie chce pić wody. I to jest częsty problem kotów, bo koty piją bardzo często za mało, a powinny pić solidne porcje wody po to, żeby się nie odwodnić i w dobrym zdrowiu się utrzymywać. I teraz jeśli kot nie chce pić wody i ta miseczka kota jest pełna, a widzą Państwo, że wody nie ubywa, no to co my możemy zrobić? To po pierwsze, można zmienić miseczkę. Ja wiem, że to brzmi dosyć zaskakująco, ale koty mają swoje preferencje, jeśli chodzi o materiał, z jakiego miski są wykonane. I bardzo często się zdarza, że miska z konkretnego materiału po prostu kotu nie pasuje. Więc można zmienić miseczkę, a można też kilka porozstawiać w różnych miejscach w kuchni, po to, żeby kot mógł sobie wybrać. Istotna jest też wielkość miseczki, dlatego że jeśli miska będzie za mała albo za duża, to wtedy wibrysy, czyli te wąsy czuciowe, o których rozmawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu w kontekście psów, ale koty też je mają, a przede wszystkim może nawet koty, z nich korzystają bardzo, bardzo intensywnie, no to te wąsy są bardzo wrażliwe. One sięgają głęboko w skórę, są unerwione, więc jeżeli wąsy zaczepiają się o rant miski, no to może być to dla kota bardzo niekomfortowe, żeby ta miseczka ryrała mu wibrysy. Więc proszę w takim układzie zmienić wielkość tej miski, jednej, drugiej albo kolejnych, po to, żeby kot mógł sobie wybrać tę, która będzie mu najbardziej pasowała, będzie dla niego najwygodniejsza. Trzecia rzecz to jest jeszcze umiejscowienie miseczki na jedzenie i na wodę, dlatego że koty nie chcą pić tam, gdzie jedzą. To jest atawizm i w związku z tym lepiej umieścić miski z wodą w całkiem innym zakątku kuchni niż miski z jedzeniem. U psów to nie ma żadnego znaczenia, bo jeśli stoi miska na wodę i miska na jedzenie obok siebie, to pies nie ma z tym żadnego kłopotu, korzysta z obu, a u kotów tak nie jest. Nie piją koty tam, gdzie jedzą, dlatego że polują samotnie i w tym skojarzeniu polowania z piciem wiadomo, że to musi być osobno, dlatego że zwierzyna, na którą kot poluje, mogłaby na przykład zanieczyścić źródło wody. Więc rozstawiamy miski. Ważna jeszcze jest czystość kuwety. I tak, czystość kuwety ma wpływ na to, czy kot pije, czy nie pije. Dlatego że koty potrzebują oczywiście bardzo czystej kuwety, bo ona, jeśli jest zanieczyszczona, to powoduje u kotów ogromny stres. A kiedy koty są zestresowane, to nie chcą się załatwiać, wstrzymują mocz i właśnie przez to mniej piją. Więc jeśli mają Państwo na przykład 2 kuwety, to byłoby to świetne rozwiązanie. No oczywiście też bez przesady, bo nie można całego domu umeblować miskami, kocimi i kuwetami w każdym pomieszczeniu. Chociaż znam domy, gdzie nie jest to w ogóle problem. Ale proszę zwrócić uwagę na tę czystość kuwety, bo to może mieć wpływ na to, czy kot pije, czy nie. No i jeszcze ostatnia rzecz. Ta woda, która jest w misce, może być po prostu za rzadko wymieniana. Koty chętniej piją czystą wodę i oczywiście są też koty, które lubią wodę bieżącą i w momencie, w którym ta woda stoi jakiś czas, na przykład odbija się w niej światło, ona się nagrzewa, jeśli stoi w nasłonecznionym miejscu, albo na przykład wpadnie tam jakiś kawałeczek jedzenia, nawet z kociego pyszczka, bo przyjdzie się napić po jedzeniu, no to wtedy kot już taką wodę odrzuci. Więc zdecydowanie kot jest bardzo wymagającym mieszkańcem, jeśli chodzi o wodę, a powinien pić, dlatego że no, potrzebuje mniej więcej 30 do 50 ml wody na każdy kilogram masy ciała.